और मत से बाजी चलेगी पहन के जाएगा लौंडा बन गया माइकल निकल निकल प्रमोशन इनकी चल रही मोटरसाइकिल सीधे साधे बबू आखा टाइम आ गया जबर नौ बन के आया बालक पूरे शहर को कोई खबर ठंडी की चमचम में डल गया रुपये का छेना रंगबाजी का तोता आया पगली और ही मैना अकड़ से टूटा इलास्टिक बबुआ भाई फंटास्टिक लगा लो अर्जी मीटिंग की जो निकल के फिर ना कहना सज रही औरों की लागे माथे इनके चंदन विकट है एटीट्यूड बढ़ गया स्टाइल का एटीट्यूड लगा दे जो कंटा पकन पटिया बोले